سورة الكهف درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اولئک الذین کفروا دا کسان دی چې کفر وکړو بآیات ربهم پایاتونو د خپل رب باندې ولقائه او په ملاقات د خپل رب باندې فحبطت اعمالهم نو برباد شو عملونه د دی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو به ندرولی شي د دی دپاره پر ورځ د قیامت باندې تول لرا. صورت کې سلور واقعات په نبی د علم غیب ذکر کېدل او درې واقعات دنیا د سپکاوي ذکر کېدل. اوس چې کله صورت ختمی نو رد شرک کوي او اثبات د توحید کوي. نو کوم خلکو چې شرک کړی دی او بغیر د الله تبارک وتعالی نه علاوه نور د بندګۍ او دارنګې د خدای توب کوم کارونه چې وو هغه د بل چا دپاره ویلي وو او د بل چا دپاره کړي وو نو فرمایل شو چې داسې خلکو دپاره چې په دې حالت کې د دنیا نه رخصت شي نو موږ وله جهنم تیار کړی د داسې خلکو د کافرانو دپاره. دا کافر دي چې غیر الله را مدد کوي بغیر د الله نه بل څوک، او د بندګۍ چې څومره اقسام دي هغه بغیر د الله نه د بل چا دپاره کوي. الله پاک وایي داسې خلکو دپاره جهنم تیار دی، او د دې چې څومره عملونه دي هغه برباد دي، څومره نیکۍ چې کړي دي نو هغه به په کار رانه شي، ځکه چې د نیکۍ د په کار راتلو دپاره ضروری خبره ده چې عقیده د توحید د انسان په سینه کې پرته وي، او دارنګه چې کم د ایمان سره او د عقیدې د توحید سره کم عمل کوي چې هغه عمل په طریقه د پیغمبري. نو چې کله په عقیده کې شرک پروت او په عمل کې بدعت پروت د نبی علیه السلام نه علاوه نورې طریقې وي، نو د داسې خلکو دپاره به د دې عمل اس په کار رانشي او دا نیکۍ به اس په کار رانشي. نو وفرمایلی شو اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، دا کسان دي چې کفر وکړو په آیاتونو در خپل باندې. آیاتونو کې الله تعالی څه ویلي دي؟ آیاتونه وګورئ تاسو د قرآن کریم د الله تبارک وتعالی د طرف نه په آیاتونو کې د دې خبرې حکم دی چې ما سمرا انبیاء علیہ الصلات والسلام جدا جدا پیغمبرانو ذکر په قران کې شوی دی چې کم پیغمبر الله تعالی لېګل دی هغه پیغمبر لا الله تبارک وتعالى د امت تفاره اول د دې خبرې اول حکم وته کړی دی چې بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کوي. د قران چې سمرا تعلیمات دي پای کې د دې خبرې ذکر دی چې بغیر د الله نه به بل څوک نه را مدد کوي. نو چې کله غیر الله را مدد کړو دا کفر پایاتونو د الله شک نه شو. کوم خلک چې غیر الله را مدد کوي دا کفر پایاتونو د الله تبارک وتعالى باندې کوي. دویمه خبره دا ده چې الله تبارک وتعالى په دې قرآن کې قانون او شریعت را لېږلی دی، او د دې قانون او د شریعت نافذ کولو لپاره او د دې قانون او د شریعت زده کولو لپاره او دا پاکیده او په عمل کې راوستو لپاره د څه لپاره موږ کوو؟ د دې لپاره کوو چې الله ته به مخامخ کیږو. نو چې کله یو سړی د دین انکار کوي نو هغه د دې خبرو سوچ او فکر ساتي، سوچ او فکر د دې خبرو خواغه سوک ساتي چې وایي زه به سبا د الله په عدالت کې ودرېږم. نو الله پاک ورسره دویمه خبره د کفر د آیاتونو د الله سره دویمه خبره دا چې په ملاقات د الله تعالی باندې انکار کوي. که د ملاقات د دې عقیده وي او دې د ملاقات د الله تبارک وتعالی امید لرلی او یقیني کو ندیبا د الله تبارک وتعالى د ملاقات کول د فاره چې کوم خبر د الله د رضا مطابق دي پکار دي چې هغه د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق په دنیا کې عمل کړي وي نو مطلب چې دا غ رضا نه لټي دا د اسیده چې دا غ د ملاقات نه انکار کول لی پته به تولې کې د ملاقات ته الله تبارک وتعالى سره چې مخامخ شي فحبتت اعمالهم نو برباد شو عملونه د دي عمل لاړ برباد شو څومره نیکي چې کړي دي پکار برانه شي او ور سره فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وبندرولي شي د دې د پاره پروز د قیامت باندې تول چا د پاره بودريږي تول خو بداغه چا د پاره چې داغه په عمل کې بدای او نیکي نو چې کله یو سړی کافری نو داغه په عمل نامه کې اول د سر ناړو نیکه اشته نه ټولی بدای دي زکه چې د شرک سره الله تبارک وتعالى د شرک عمل سره د ارچا چې ارسوک دي داغي اس عمل نه قبليږي د الله په حضور کې او د الله تبارک وتعالى فیصله ده چې مشرک ته بخانه نشته نو چې کله الله تبارک وتعالى د دې حکم کړی دی نو د کافر د فارا نیکه اشته نه نو وزن به د سشي کېږي وزن خو لکېږي چې نیکه او بدی نو نیکه خود دشته نه نو وزن شته نه او چې وزن نشته نو د دې انسان د پاره همیشه د پاره سری عذاب دی الله پاک د عذاب خبره کوي او ذکر کوي ذالک جزاءهم دا د بدله دی جهنم بما کفروا پاغوا جا چې دی کوپر کړو واتخذوا آیاتی او نیولی دی زما آیاتونه ورسولی او زما پیغمبران لرا حضوان پټو کو سرا الله تبارک وتعالى وی چې کلا دی کفر کو پیاتونو د الله او د ملاقات یقین او امید او نه ساتو نو د داسې خلکو د پاره د قیامت پرز به وزن اونو درولی شي او د دې په بدله کې د وزن ان د کولو ضرورت نشته ځکه چې د دې بدله چې کم دی هغه جهنم دی او دا جهنم په سو جوابه دی بما کفرو هغه وجا چې دی کوپر کړو دا الله د توحید نه انکار کړو دا الله د وحدانیت ته مسلې نه انکار کړو او ور سره الله تعالی د دې مسلې د توحید د پیجنګلو د پاره سوکرا لګلیو قران را لګلیو الله د توحید د مسلې د پیجنګلو د پاره سوکرا لګلیو پیغمبرانی را لګلیو نو الله تعالی وی زما یا دنا دی پټو کو نیول چې داسې کب شپ دی داسې کیسې دی را ساتیر الاولین دی دا کیسې د پخوانی دی پخوانو دی پلان کی سره دا چلو شو ډنګری سره دا چلو شو تاسو بیا ژوند کیږي تاسو سره به حساب کتاب کیږي دا پکې چاره واستری نو دا الله د آیاتونو سره ټوکی کولو اور سره ور سره چې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت کومه مسله وا وی ولی زمنګ د حضرت سنشي کولی یو الله ارسکی نو دا د الله آیاتونه په ټوکو باندې ونیول او زمما پیغمبرانو سره ټوکی وکړي چې تاسو راغلی په تاسو د الله پاک او انعام شوی دی چې تاسو مونږ ته وایي چې مونږه تاسو تلار کوي لار خو او رهنمایي کوو نو د دې وجه نه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره مختلف قسم مسخره او ټوکی باغی کولی نو وجه دغه شو الله تبارک وتعالى وای چې جهنمی زای شو ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دي وعمل الصالحات او عمل کینه کو کانت لهم جنات الفردوس نزلا ویبد دی د پارا جنت الفردوس زید ملمستیا اوس چې څنګه داغی منکرینو او مشرکینو او کافرانو د پارا سزاګان ذکر شوی نو زدا خلکو د پارا چې مؤمن دی موحد دی د الله په توحید باندې ایمان راوړی دی او عمل مطابق ته شریعت ته کتاب او د سنت مطابق کړی دی الله پاک کوئی د دې د پارا جنت الفردوس زید مل مستیا دی لکه څنګه چې مخ کې خلکو د پارا آیات نمبر 102 کې اوپر مایل ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا من تیار کړی دی جهنم د پاره د کافرانو زید مل مستیا به سي ملمستیا ویدا چی غورت بدن نشی دلت د نیکانو او داغ مومنانو موحدینو او نیک عمل خلق دو پارا اللہ تبارک تعالی وی جنت الپردوس پہ ملمستیا وی خالدین فیها ہمیشہ بوی پدے کے لا یبغون عنها حولا نبلٹی د دینا اوڑی دل دمرا بپک خوشالی چی بیاد آغا زینا دراوتو لو سکی سملا سوچو پکر بنا کئی چی دا دی زین منگا ووتے دے او انسان تا اگورا چی کل پا دنیا کی خکولی زی ہوئی نی دے وی چی یرز ما استوگ ندل تا پا دی خکولی زی کی وی الان کی دا پانی جوان دے او لغو نی جوان دے او ہمیشہ انسان ار یو رست رز زان لپارا دا آرام او دا سکون زی لٹی اللہ تبارک و تعالی وی جنت داسی دا سکون او دا آرام زی دے چی دا غی نبا چر جنتی دا وڑی دو او یاد دا بارکی دو کوششون کی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ویورتا کچری شی دریاب سیاہی لکلمات ربی دا پارد لکلو دا صفاتو دا رب زمان لنفد البحر نو ختم بشی خلاص بشی دا دریاب یعنی عبد دریاب قبل ان تنفد کلمات ربی مخکد آغنا چخلاص شی صفات طرف زمان ولو جئنا بمثله مددا گر کرات لو کوم پشان د دې سیا پس پنور سیانو پشان د نورو سیاهانو پشان یعنی کوم نور سیاهی راړو او د دریا چې څنګه وبدي او دا ټول دریابونه په سوره لقمان کې براشي چې و دریابونه شي چې کله سوره لقمان ختمیږي کدا سی و دریابونو نه سیاگانې جوړې شي او دارنګې د دې ځمکې د غونونه کلمونه جوړ شي او د الله تبارک وتعالی صفات لیکل غواړي دا عرص به ختم شي دا سیاگانې به ختم شي خو د الله تبارک وتعالی هغه صفات ختمیږي نه نو د دې نه مخکې په سورۃ البنی اسرائیل کې د څه تپوس کړو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تپوس کڑے روح سشیرے بیا په سورۃ الکہف کې تپوس کڑے اصحاب کہف سوکتی دارنګي تپوس کڑے ذلکرنین سوکو نو الله تبارک وتعالیٰ فرمائی چی دی خود دی تپوسونو په سوچ او فکر کې دی دیتا دا اللہ تبارک و تعالیٰ غا علوم دا اللہ غا صفات دا اللہ تبارک و تعالیٰ صفتونا دیتا معلوم ندی کچری دا طول دریابونا سیاگانی تی جوڑی شی او دا ونونا کلمونا جوڑ شی او دا اللہ صفتونا لکل واری دا بارس ختم شی خود دا اللہ صفات نختمی گی دا سی صفتونا والا اللہ تبارک و تعالیٰ دے تاسو لا دا سو چند سی زنو تا پوسونا دا دے متعلق سو چو پیتر کوئی دا اللہ فعلم کے داغدا سے علم دے او داغدا سے صفات تھی چدا ٹول دریا بن سی اگا نشی نو دے ختم ہو لینشی کل تور تو آیا انما انا بشر مثلکم زبندہ امستا سخن دے یو ہا الیا وہی کی گی ماتا وہی شوی دا ماتا انما الہکم الہ واحد چی یقیناً کارساز تاسو کارساز یو دے ومن كان يرجو لقاء ربي نو آغا سوك چه اميد ساتي ده ملاقات تخبل رب فليعمل عملا صالحا نو عمل ديوكي عمل نيك ولا يشرك بعبادت ربه احدا او ندي صدار كي بعبادت ربي پا بندگانو ده رب ده كي احدا نيو تن لرد الله تعالى سرا ده الله پا صفاتو كي پیغمبر تا الله تبارك تعالى وي چه پیغمبرا اعلانو کا چیز بندہ ما کما تاسو تا دا واقعات ذکر کرو نو دا واقعات دا چا دا حضور نا دا چا دا دربار نماتا دا وحی پا ذریعے سر راغلی دا دا اللہ تبارک و تعالی دا دربار نماتا راغلی دی دا نا چگنے پا ما کی آغا سپتون دی کم سپتون چی اللہ تبارک و تعالی کی خلق لٹائی نا نا زبندہ ما ما کې هغه صفتونه نبی علیہ السلام په خلو په مبارکه باندې په جبه مبارکه باندې د دې خبرې اقرار کولو مقصدوم دا دی چې ځکه واقعیات او ځکه وحی د قرآن تاسو ته بیانوم، نو دا زما خپل کمال نه دی، بلکې دا د الله تبارک وتعالى د حضور نه ما ته وحی راځي، نو زه تاسو ته دې بیان کوم. او په وحی کې ضروری خبره ګورې وګڼئ، ومنئ، په هغه ضروری خبره باندې ځان پوه کئ. په وحی کې د الله چې ما ته رالیږي هغه کې نمبر ون ضروری سیز د پاره د عقیدې هغه دا دی، یو ها الی وحی کېږي ما ته دسه شي، انما الهکم اله واحد، چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. هسې نه چې د بل چا د پاره د بندګۍ اقسام، کم بندګۍ چې د الله تبارک وتعالى د پاره ده، کم صفتونه چې د الله تبارک وتعالى د پاره دي، نو هسې نه چې هغه صفتونه او د بندګۍ هغه اقسام بغیر د الله تبارک وتعالى نه د بل چا د پاره وکړي، ځکه چې دا د ټولو نه هغه بنیادی خبره پاکیده کې هغه د الله د وحدانیت مسله ده. کچری دا پچا کې نه وا، نو بیا د دنیا هیڅ یو سیز دا هغه د پاره د الله تبارک وتعالى د عذاب نه د بچاو د پاره نشي جوړې دي. نو ځکه اول خبره ده ته زده کوم چې پیغمبر یم، خو د پیغمبرۍ لومبۍ خبره او لومبۍ دعوت دا ده چې د الله سره نه زه بل څوک را مدد کوم، نه به تاسو څوک را مدد کوئ. او دارنګې د آدم علیه السلام نه راوالی تر د نبی علیه السلام پورې چې څومره انبیا علیه الصلات والسلام الله تبارک وتعالى را لېږلي دي، هم په دې مسلې را لېږلي دي. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما ندري اس یو پیغمبر، تمام پیغمبرانو بیان کوي، ما اس یو پیغمبر نه دی لېږلي، مگر دا مې وته ویلي دي چې زما سره با څوک نه شریکا. نن د پاکستان حالت ته وګوره، زه په ځای باندې چې کم دی سنگی مرمر لګېدلی دي، زه په ځای چې کم دی قبرونه جوړ دي، زه په ځای درگاهونه جوړ دي، زه په ځای د غیر الله د غیر الله نه هغه د بندګۍ هغه اقسام د غیر الله د پاره کیږي، د بزرګانو نیکانو خلکو په نوم باندې چې دا موږ الله ته ځان نږدې کوو، په خپل مشرکان شوي دي. او کوم کار چې کوي هغه د شرک دی، کچاري قبر والا نیک سړی په دې خپه دی، او کچاري نیک ني هغه سره هم په جهنم کې دی. کاغه دا ویلي چې زما عبادت په دې طریقه کوي لکه نن سبا چې پیران ناستي کنه، خوشاله دي خلک ولزي په خپل پريوزي، دا فیروم چې کم دی په دغه حالت کې اوپات شو مړ شو دی هم جهنمی دی. او دا کم خلک چې په دې عقیده باندې په دې حالت کې اوپات شو او مړ شو دی چې کم دی هم جهنميان دي. هغه پیر بابا وایي چې چر چر وړي حلال کا خزا په طلاق شو د غیر الله په نوم باندې اولاد حرامیان دي، نو خزه په ولې طلاقېږي؟ سړی کفر وکړو چې غیر الله په نوم یې شی ورکو، منخته ورکړه، سړی کافر شو، د کافر سره د مسلمانې نکاح کېږي؟ خله نکاح مات شو. او اولاد چې کمراړي هغه زنا کوي، هغه حرامیان دي. نو د دې وجې نه دا داسې مسله ده چې دا د ټوکو مسله نه ده، دا داسې مسله ده چې ماته د دې حکم شوی دی چې اول به په عقیده کې د توحید وحدانیت مسله هغه محکم لري. فمن کان یرجو لقاء ربی، نسوک چی وی، فمن کان نسوک چی وی یرجو لقاء ربی، چې امید ساتی د ملاقات تخپل رب، فلیعمل عملا صالحا، نو عمل دیو کی عمل نیک، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، و ندی صدر کئی په بندگانو بی عبادت ربی په بندگانو د خپل رب کې احدن یو تن لرد الله تعالی سره. یعنی څنګه چې د وحدانیت ته مسلې ذکر وکړو، نو اوس چې څوک د الله تبارک وتعالى سره د دې عقیدې د لاندې د ملاقات یقین او امید لري، نو هغه نیک عملونه کوي. او نیک عمل څه شی دی؟ چې قرآن او سنت ورته نیک عمل ویلي دي. چې قرآن او سنت کې نه، هغه نیک عمل نشي کېدی. ته په خپله طریقه باندې ډېری طریقې تر رواج کا او ځان لا ته برابر کا، خو چې کله د قرآن او د سنت دلیل پینی کا ډېر غټ نیکی ته ورته وای، هغه نیکی کېدی نشي. موږ لا هغه کافی دي چې د نبی علیه السلام طریقې وکړو، بس موږ له نورو طریقو ته ثوابونو ته ضرورت نشته. ولې دین کامل شوی دی او نبی علیه السلام دین موږ ته مکمل را رسول دی، او دارنګي په دې دین کې اوس د نور د ثوابونو ځای نشته چې موږ د ځان نه ثوابونه جوړو چې دا د ثواب کار دی راځي چې وکړو. کچری دلیل پې وو هغه نیک عمل دی، که دلیل پې د نبی علیه السلام نه نو عمل ورته نیک موایي زما دوستانو دا اگر چې په نظر کې نیک ښکاری خو کچری دا ښه عمل وي نو د نبی علیه السلام نه څوک پوه نشته هغه به دا نیک عمل موږ ته ښودلی وو. نو نن ستا د جومات ملا تاته ښیي چې راځئ یاره چې کینو دا کار وکړو، او کار د نبی علیه السلام نه ثابت نی. ورسره ورسره ولا یشرک بعبادت ربی احدا، نی صدر کوي بندگانو درخ پل لرد اللہ سر یو کس دا اللہ تبارک و تعالی پا بندگان کو ولی طول مخلوق چا پیدا کرده، که کافر دے چا پیدا کرده، که مسلمان دے چا پیدا کرده، او چی کلا اللہ تبارک و تعالی دا قیامت پرس طول را پاسی نو دا چا پا حکم برا پاسی؟ دا اللہ تعالی پا حکم برا پاسی. بیا جنت دوزخ دا چیزی دا چا پا حکم بزی؟ نو دا اللہ دا حکم نسوک باہر شتی، دا اللہ دا حکم نسوک باہر نشتی، دا طول دا اللہ غلامان دی، کاغه کافر دی کا مسلمان دی ټول د الله سو مجبورای باندې دی او سپخپل خوخه باندې دی. منګه مسلمانان ان شاء الله پخپل خوخه باندې الله غلامی اختیار، او چې څوک شرک کوي هغه د غیر الله غلام دی. نو پیدا کړی چا دی؟ پیدا کړی خو الله دی. او درې به د قیامت پر څوک جزا سزا به ول څوک ور کوي؟ دی بنده د الله، خو دی چې کم دی نو ځان د الله تبارک وتعالی بندګی رای کوي، ور نکو او د الله بندگی اختیار نکړو سزا به ته د دې ملاویږي. هو الله تبارک وتعالى په بندگانو کې کا ارسوکتی کا پیغمبر دی کاغه پرشته ده کاغه د الله په بندگانو کې بل سدي چې د الله تبارک وتعالى سره تاسو چرته یو نکي او یو ځای نکي. اولائک الذین دعا کسان دی کفرو چې کوپر یو کو بے آیات ربیم پا آیاتونو در اخپل ماندے ولقائی او پا ملاقات تخپل رب ماندے فحبتت اعمالهم نو برباد شو عملو ندیدی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو با ندرولی شید دید پارا پر وزد قیامت ماندے تول ذالک جزاؤهم جهنمو دادا بدل دی جهنم بما کفرو پا آغا وجہ چدی کوپر کڑیو واتخذو آیاتی او نیولیو زما آیاتونا و رسولی حضوا پیغمبران زما پټو کوماندي ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړې دي او عملوا الصالحات او عمل کوي مطابق ته شریعت كانت لهم جنات الفردوس نزلا وی بدید پارا جنت الفردوس زید مل مستیا خالدین فیها مشبوی پدې کې لا يبغون عنها حولا نبلټید دینا اوړیدل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ويا کچریش دریاب سیاهی د پار دی لیکلو د صفاتو در رب زما لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی نو خلاص پشی دریابونه مخ کی دا غینا چې خلاص شي صفات رب زما ولو جئنا بمثله مددا اگر کراتلو کوم پشان د دې دریا سیاگان نور باندې. قل تو ورته وا انما انا بشر مثلکم زه بنده ام ستاسو غوندي یوحا الی وحی کی گی ماتا انما الهکم اله واحد چی یقیناً کارساز تاسو کارساز یو دے فمن کان یرجو لقاء ربه نسوک چی وی چی دے امید ساتی دا ملاقات تخبل رب فلیعمل عملا صالحا نو عمل دیو کی عمل نیک ولا یشرک بی عبادت ربی احدا ندی زدار کئی پا بندگانو دخبل رب کے اچال رد اللہ تبارک و تعالی سرا. سورت کے سلور خبر پنپی دے علم غیب ذکر شوئے، یو دا چې اصحاب کاف عالم الغیب نو، ویم دا چې پیغمبر اتیو سیستمو آیا چې زب سبا کوم د سبانه رز اختیار تاسه که پیغمبر نشته، او دریم دا چې وګوره ورته موسی علیه السلام عالم بالغیب نو، د حضر علیه السلام په حالت باندې پوه نشو په کار باندې پوه نشو، او څلورمه واقعه د ذوالقرنین چې عالم بالغیب نو، او درې واقعې د سپکاوی د دنیا ذکر شوی. یو وګوره لکه څنګه چې دا باغ والا نه باغ واغستې شو د رنگ به تانه د دنیا واغستې شي. دا رنگ دویم دنیا وقتها کلیل، د دې دنیا وخت ډیر لګ دی، لکه څنګه چې شینکی را زرغون شي او لګ وخت پس هغه وچ شي، داسې د دنیا دا ژوند دی، دا به تانه لاړ شي واغستې شي. او درې مواقع دا دنیا به پتا باندې اوبال شي، سبب بیا محشر کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حضور کی دا کتاب حساب کتاب دا پارا اولاڑے. آخر دعوانا.